किसी ने सवाल किया व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसा है, इस पर तस्वीर वीडियोस भेजते हैं क्या ये जायज़ हैं। तो देखिए, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स या सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस जो होते हैं जिसके ज़रिए लोग शेयर करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, वाइबर हो, लाइन हो, चाहे पता नहीं कितने आ चुके हज़ारों, कोई भी हो, इसका शरई हदूद में इस्तेमाल जायज़ है, शरई हदूद में। अब इसके अंदर लोग उनका फ़ोटोज़ भेजते हैं, तस्वीर क्यों भेजते हैं आप? हाँ, जहाँ तस्वीर खिंचाना मजबूरियाँ हैं वो एक अलग चीज़, जैसा कि मेरे जॉब का है, मेरा बॉस सऊदी अरब में बैठा है और मुझे एप्लीकेशन देना, उसने कहा फ़ोटो भेजो, तो ये तो मजबूरी आइडेंटिफिकेशन के लिए, मैं अपने ऑफिस पे फ़ोटो भेज रहा हूँ कि मेरी फ़ोटो ये, आप इसको मेरा आई कार्ड पे लगा दीजिए, ये एक सहूलत है, फिजिकल ले जाके देने से अच्छा वो प्रिंट करेंगे ले लेंगे। ये हो सकता है मेरे वीज़े के लिए फ़ोटो की ज़रूरत है, ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र करना है, वो हो सकता है, या कोई ख़बर पहुंचाना है कि यहाँ मस्जिद मदरसा बन रहा है, इसकी हालत ऐसे, मुसलमानों की हालत ऐसे, यहाँ फसाद की हालत ऐसे, वहाँ फलां की हालत, ख़बरें देना है, तो ये जायज़ है। इसके अलावा इनकी फ़ोटो खींचो और शिफ्ट कर दो, उनकी फ़ोटो खींचो और भेज दो, ये जायज़ नहीं होगा। ठीक, शरई ज़रूरत के तहत फ़ोटो खींच कर आप भेज सकते हैं। खामोखा फ़ोटो खींच के लोग भेजते हैं, यूँ खड़ा, यूँ खड़ा, यूँ खड़ा, यूँ खा रहा, यूँ खा रहा, ऐसा खा रहा, ऐसा चल रहा, उल्टी फ़ोटो भी देखा मैंने कुछ लोग ऐसे खड़े और बनवा लिए, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे उसके अंदर। ठीक है, पटरी पे लेटा हुआ, पटरी पे खड़ा हुआ, एक पैर पे खड़ा हुआ, चाय पीते हुए, पानी पीते हुए, ये ब्रांड के बाजू, वो ब्रांड के बाजू, ये चीज़ पीते हुए, खाली गिलास जो मैंने खा चुका उस पर ब्रांड लिखा हुआ, कोको कोला का डब्बा रखा हुआ उसके पास, बर्तन रखे हुए यहाँ होटल में खाया था, क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब ये यही है फितना कि आप खाली खींच के पहले रखते हैं, फिर उसको अपलोड करना शुरू कर देते हैं, शैतान उसको फिर फैला देता है, खींचना ही नहीं। तो तस्वीर का बिला शरई उज़्र भेजना दुरुस्त नहीं। सेकंड, वीडियो, वीडियो भी तस्वीर की एक आला किस्म है जिसके अंदर तस्वीरें फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से भागती है। स्टिल फोटोज़ क्या होती है, आपने क्लिक किया, वो उसने फ़ोटो लिया और सेव कर लिया। जब यही कैमरा बहुत हाई स्पीड के अंदर 25 से लेकर 50 फोटोज़ एक सेकंड में खींचता है, ठीक है, और उसको रखता है, तो वो रनिंग फिल्म बन जाती है। वीडियो क्या होता है, स्टिल फोटोज़ का कलेक्शन होता है जो पर सेकंड 25 टू लेकर 50 के रेंज में खींची जाती है, उसका कलेक्शन है, तो लिहाजा ये भी दुरुस्त नहीं। तो वीडियोज़ के लिए वही उसूल है, शरई ज़रूरत के तहत ख़बरें पहुंचाने के लिए, मुसलमानों के हालात पहुंचाने के लिए, न्यूज़ पहुंचाने के लिए, हालात और मामलात का जायज़ा और बताने के लिए ये तमाम करें। इस तरह से मदरसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, मुसलमानों की पस्ती हालात है, गरीब लोग हैं, इनको मदद की ज़रूरत है, भाई भेज दिया आपने, या यहाँ मुसलमान ये जुल्म हो रहा है उसको अपलोड कर दिया, ये हो सकता है। तो खामोखा की तस्वीरें, वरना बहुत से लोग, बच्चा चलना शुरू हो गया, बच्चा गिर रहा है, बच्चा तोतली बात कर रहा है, बच्चा खा रहा है, बच्चा पी रहा है, बच्चा जा रहा है, अब्बा खा रहे, अब्बा पी रहे, मैं घूम रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये फोटो फोटो, मतलब ऐसी ज़िंदगी हो गई कि रियल लाइफ में तो एकदम फटीचर आदमी, इन फोटो का से गाँव गर्ल पता नहीं उधार ले कि ये बाइक्स पे किसी के भी खड़े हो गए, कार पे किसी के भी लेट कर फोटो ले रहे, ताज्जुब की बात है। मतलब एक तो झूठ है, और आप है नहीं उस स्टेटस की, और आप खामोखा बता रहे हैं, लोग आपको पता नहीं क्या समझ रहे, मिल गए तो पहचान भी नहीं रहे आपको, ठीक है ना, हो रहा ना, किसी भी गाड़ी पे खड़े हो गए, लोग लग रहा आपकी गाड़ी हो, है ना, ठीक, और हालत तो ये कि खाने को नहीं घर के अंदर, तो ये सब होता है। फिर तस्वीरें आपको बहुत सारी, दूसरों की तस्वीर देख के आप मरगूब हो जाते हैं, मायल हो जाते हैं, ठीक है, इसी तरह जो है लालच दिल में आ जाती है, हसत शुरू हो जाती है, ये इतना कैसा फ़ायदा उठा रहा है, मेरे पास नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि शरई ज़रूरत हो तो करें, ना हो तो आप इसको बिल्कुल ना करें। और शरई ज़रूरत के तहत वीडियो बनाना, इसकी इजाज़त दी गई है, दीनी तकारीरें हैं, इल्मी मजालिस हैं, नॉलेज डॉक्यूमेंट्रीज़ जो इल्म सीखने सिखाने, दुनियावी फ़न उलूम हैं उसको सीखने सिखाने की डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, ख़बरें पहुंचाने के लिए, मालूमात फराहम करने के लिए, तो ये दुरुस्त है। इसके अलावा ना आप तस्वीर खींचे, ना वीडियोस करें, और व्हाट्सएप में मैसेजेस भी जाते हैं तो इनको भी याद रखिए, और भी एप्लीकेशंस में, इनमें भी वही इस्तेमाल करें जो शरई ज़रूरतें हो। खामोखा मैसेजेस फैला रहे हैं अननेसेसरी कि मेरा प्रेजेंस है, मैं यहाँ हूँ करना, ये भी शरई दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कि आदमी शुरू में बहुत सारी चीज़ें कर देता है और बाद में ज़िंदगी के एक मरहले पर जाकर वो पछताता है। मैं इसको बता सकता हूँ कि जब मोबाइल आया था तो लोग मोबाइल लेने को तरसते थे, आज कुछ लोगों की हालत है कि मोबाइल को अपने दूर करने के लिए वो करें कि काई कुछ काम है, इसको मुझे नहीं चाहिए, है ना। एक ज़माना तो ऑफिस में जो लोग जॉब को रखते थे उसको मोबाइल मिलता था तो बहुत स्टेटस था, आज ऑफिस में जाके बोलता सर मेरे को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना था, मेरे को नहीं, मत दो, बोलते नहीं ऑफिस की तरफ से कंपलसरी मोबाइल रखना, बोलता नहीं सर मेरे को मोबाइल नहीं होना, समझ रहे आप, तो ऐसा होता है। तो पहले ही आदमी सोच समझ के काम करता, बात का पछतावा नहीं होता, व्हाट्सएप ले लिया, फोटो चेंज हो रही है, ये हो रहा है दुनिया भर में, और फिर ज़िंदगी के मरहले में पछता रहे क्यों मैंने ये अपलोड किया, क्यों डाला, जबकि वो चीज़ एक बार जब फैल जाती है ना तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चीज़ों को रोकना नामुमकिन हो जाता है, जंगल की आग हो जाती है। और अल्लाह ना करे कभी कोई गैर शरई चीज़ इस पर चली गई, कोई ख़ता, कोई कोताही, कोई बुराई चीज़ आपने फैला दी, तो आप तायब तौबा तो करते रहेंगे, चीज़ रुकने वाली नहीं है, फिर चीज़ रुकने वाली नहीं कि भाई मैं तो तायब हो गई, अब मैं बेपर्दा औरत थी और खूब कर दिया उन्होंने जो कुछ करना है, आज तायब है, लेकिन वो सर्कुलेशन में फ़ोटोज़ और वीडियोस को कौन रोकेगा, है ना। तो पहले सोच लेना कोई भी काम करने से। तो लिहाजा दूसरा, वालदैन अपने बच्चों या बच्चे अपने वालदैन की इजाज़त के बगैर कोई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें या उनकी इजाज़त के बगैर उस पर अकाउंट ना क्रिएट करें, ये कंपलसरी होना चाहिए। ये उनके गाइडलाइंस में, जिस तरह से हम बच्चों को गाड़ी सिखाते चलाना, जिस तरह से बच्चों को छुरी का इस्तेमाल सिखाते हैं, जिस तरह से बच्चों को मॉस्किटो कॉइल्स का और उसका कि जहरीले होते कैसा रखना, हाथ कैसे लगाना, उसी तरह सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर कैसा वो बिहेव करेंगे वो सिखाना पड़ेगा। नहीं सीख सकते बच्चे तो उसका उनको इस्तेमाल करना ममनू कीजिए, बैन कीजिए। तो लिहाजा लड़कियां सबसे पहले ये व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें इस्तेमाल ही ना करें, इसलिए कि इसके अंदर रोकथाम नहीं, याद रखिए, और इसके अंदर खुलापन बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी बहुत कम है, डेटा लॉस के चांसेस ज़्यादा है, और डेटा इनक्रिप्टेड नहीं होता है, अनसिक्योरली पास होता है, क्योंकि इतना जब कोई चीज़ फैलेंगी तो सिक्योरिटी नहीं होती, अनइनक्रिप्टेड जाता है डेटा नेट पर, मुझे पता है। और इसके लॉसेस जो होते हैं, फिर तस्वीर तो एक पता नहीं किसी ने कहाँ खिंचा ली थी और आज कहाँ किसके चेहरे पर लगी और क्या उसके जरिए फैलाया जा रहा है, वो अल्लाह रहम करे फिर ऐसा होता है। तो बहरहाल मैं कहूँगा शरई ज़रूरत के बगैर कोई मर्द और कोई औरत सोशल नेटवर्किंग साइट ना यूज़ करें, और औरतें लड़कियां हैं तो बिलखसूस कोई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या ऐसे सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस का यूज़ ना करें, और करते भी है तो पेरेंट्स के गाइडेंस में, शरई ज़रूरतों के तहत सिर्फ, कि भाई शोहर वहाँ है, बीवी यहाँ है। अब जाहिर से तो मैसेज का कॉस्ट 5 रुपये पड़ता है, व्हाट्सएप फ्री है, उसके हद तक आई डी होगा, नया नंबर सिर्फ उसके पास होगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं, यह है शरई ज़रूरतें। तो बहरहाल ये मजबूरियाँ ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा इनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होगा। किसी ने मैं सवाल किया, बहरहाल इंशाल्लाह।